rumut heula. Dodol sareng jerukna mata kataji. Geras ka kota Resik, Tasik Malaya. Payung oleh-olehna seueur nu narik. Tici amis kecapna di Sumedang. Cianjur tahu conak.